Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Parilus, günaydın. Ben Robert Koptaş. Bugün 23 Şubat 2013. Radyo Agos'tan 16. kez merhaba. Karin Karakaşlı ile beraberiz yine. Bu haftada yağmurlu bir cumartesi İstanbul sabahında kulaklarınızdayız. Evet, kader hiç değişmiyor hava durumuyla beraber. Acaba Mayıs'ta, Haziran'da falan da böyle devam eder mi? İşte yeni yayın dönemi, yeni saat olursa havanın da onunla beraber değişeceği ümidini taşıyoruz. Günlük güneşlik olacak, evet. İstanbul'da hava. Ne güzel. Ben bu hafta gazete hazırlanırken yoktum. Gazeteden pek haberim de yoktu. Gerçi Ermenistan izlenimlerimi yazdım ama gazeteyi siz hazırladınız. Neler vardı bu hafta gündemde? Manşete geçmeden önce dilersen diğer haberlerden başlayalım. Bir tanesi aslında hak yolunu bulsun diye olması gerekeni yaparken kendini sınır dışı olarak bulan Diyarbakır Protestan Kilisesi'nin 12 yıllık vaizi ABD vatandaşı Jerry Mattis ile ilgili ve bu anlamda aslında gayrimüslim azınlıklar ve bu özelde de Türkiye Protestan Kilisesi de söz konusu olduğunda din adamı yetiştirmek konusunda karşılaşılan zorluklara ibretlik güncel bir örnek. Olay şu: Diyarbakır Protestan Kilisesi önderi Ahmet Güvener, Mattis'in çalışma izni için yabancılar şubeye başvuruyor. Ondan sonrası tam bir kara mizah örneği. Yasalara uygun davranan kiliseye bir para cezası, din adamına para cezası ve ülkeyi ailesiyle birlikte terk etme zorunluluğu. Evet, ve 12 yıldır senin de dediğin gibi Diyarbakır'da zaten yaşıyormuş Jerry Mattis ve orada vaizlik yapıyor, din adamlığı yapıyor. Çok öcüleştiriliyor bu kavram, çok şeytani bir şey olarak gösteriliyor ama belki de misyonerlik yapıyor, dinini yaymaya çalışıyor. Bütün tek tanrılı dinlerin amaçlarından biri olduğu gibi tebliğ ediyor kendi dinini. İslam için mübah olan, meşru olan bu hak Hristiyanlar için de mübah olmalı. Ama tabii Türkiye'de bu işin ne kadar ulusal güvenlik boyutuyla ele alındığını son 10 yılda, son 15 yılda çok iyi biliyoruz. Bu işlere kimlerin kurban gittiğini de çok iyi biliyoruz. İlginç bir şekilde Türkiye Suriyeli göçmenlere kucak açarken, 100 bine aşkın, neredeyse 150 bine varmış Suriyeli göçmeni kucak açarken, Amerikalı bir Hristiyan vaize, din adamına 12 yıldır üstelik Diyarbakır'da yaşayan, Diyarbakır'ı kendi toprağı kadar seven, Diyarbakır insanıyla yan yana yaşayan bir insana bu ülkede yer açamıyor. Onu kabul edemiyor. Bu da tabii ki üzücü. Ve aslında ne çok şey yapılması gerektiğinin de bir göstergesi. Çünkü dış işlerinden iç işlerine, işin içine yine karışmamış hiçbir kurum, mevki kalmamış. Ve hani din adamı statüsünde çalışma izni alırsa Güneydoğu'da başka kiliselere de emsal olur gibi bir düşünce oldu sanırım diye sonunda kilisenin tabii bir endişesi var. Öte yandan Türkiye'de zaten din adamı yetiştiremiyoruz. Bu durumda mecburen dışarıdan güvendiğimiz birilerini almak durumundayız derken karşılaşılan büyük zorluğu ifade ediyorlar. Yani sadece varlığını korumak değil, gelişmek, ileriye dönük olarak insan kaynağı, ister seküler eğitimde olsun, ister dini alanda olsun, yetiştirebilmek için kanalların açık tutulması herhalde bir yaşam hakkı olsa gerek. Jerry Mattis daha önce Ankara'da çalışma izni için başvurmuş. Ankara'nın karanlık dehlizlerinde o başvurular kaybolmuş. Red cevabı dahil alamadık ve neden alamadığımıza dair de açıklama alamadık diyor. Ve şunu söylemiş Emre Ertani'ye, Agos muhabiri: giderken dönüş biletlerimizi de aldık. Çünkü evimiz Diyarbakır'da, 3 çocuğum da orada doğdu. Rab dilerse yine kilisemizde hizmetimize devam edeceğiz. 3 çocuğu da Diyarbakır'da doğmuş bir Diyarbakırlıyı herhalde memleketinden uzaklaştırmaya kimsenin hakkı olmasa gerek. Bir diğer konumuz Rum toplumu ile ilgili. Rum toplumu Avrupa Birliği desteğiyle yeni bir harekete başlıyor. Aslında bu hareketi azınlık vatandaşları eşit vatandaşlar başlığı taşıyan bir AB programı olması hasebiyle tüm gayrimüslim azınlık toplulukları da eklemlenecek gibi görünüyor. Ankara'daki AB delegasyonunun Demokrasi ve İnsan Hakları Ofisi'nin Türkiye çalışmaları çerçevesinde hayata geçecek bir proje. Yorgo Demir de projenin koordinatörü Marina Drimalitlu'yla bir röportaj yapmış. Dilimize eşek arısı soksun. Her zaman bu seferki evet örneği. Ama çaba sonsuz, kimse çabalamadığımızı söyleyemez. Ve sonuç itibariyle hem İstanbul, Bozcaada, Gökçeada, Hatay'dan katılımlar, hem buradaki Rum toplumun özellikle gençler, Rum toplumunun kuruluşlarının temsilcileri ve aynı zamanda Yunanistan'dan gelip yerleşen vatandaşların sürece dahil olması arzu ediliyor. Hrant Dink Vakfı'nın Ermeni toplumunun el konulan mülklerine dair çalışmasına çok benzemese de aslında aynı ruhu içeren, aynı ruhu taşıyan bir çalışma. Sayıca çok az kalmış Rum toplumunun yöneticilerinin sorunlarına daha iyi çözüm bulabilmesi, yeni yönetici kuşaklarının gelişebilmesi, vakıfların daha iyi koordine edilmesi konusunda Avrupa Birliği fonuyla 90 bin euroluk bütçeyle yapılan bir çalışma. Son derece de şeffaf bir şekilde bir danışma kurulu oluşturmuşlar. Etiyen Mahçupyan, Osman Kavala, Hrant Dink Vakfı, Biyanet, Alevi Federasyonu, TÜSEV, başka dernekler, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Toplum Gönülleri Vakfı, bütün bunlardan oluşan bir heyete de projeyi tanıtmışlar. Umarım başarılı olur. Bir şekilde yollarımızın kesişeceğini biliyoruz. Çünkü bu anlamda dertler ortak. Bütün azınlık toplumları, bütün gayrimüslim toplumlar nüfusça zorluk çekiyorlar. Buna bağlı olarak da yönetsel, idari, maddi zorluklar çekiyorlar. Marina Drimalitu'yu aslında programda da konuk etmek istedik. Projeyi daha iyi anlatması için. Kendisi Yunanistan'da doğmuş bir Yunan vatandaşı aslında. 6 yıldır yanılmıyorsam, evet, 2007'den beri İstanbul'da yaşıyor. Türkçesine güvenemediği için gelemedi. Ama biz onun kırık dökük de olsa Türkçesiyle derdini anlatabileceğini umuyoruz ve belki de önümüzdeki programlardan birinde ikna eder. Burada İnşallah. Misafir ederiz. Bir diğer konumuz arkadaşımız Ferda Balancar'ın yaptığı bir röportaj üzerinden son zamanlarda Türkiye gündemine de tıpkı dünya gibi meşgul eden Papa'nın görevinden feragat etmesi ve yeni durumda ortaya çıkacak Papa adaylıkları üzerineydi. Konunun uzmanlarından Profesör Kaan Ökten ve Kemerburgaz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı olan, aynı zamanda ve Hristiyanlık felsefesiyle yakından ilgili çalışmaları bulunan Kaan Ökten'le görüştü Ferda Balancar. Ve burada tabii kamuoyunu özellikle çok meşgul eden görevden feragat etmenin arka planında olabilecek unsurlar ve bundan sonrasında Kaan Ökten'in tahmin ettiği Papa profili paylaşıldı diyeyim. Bir hayli güçlü bir Papa gerekliliği ortaya çıkıyor. Malum, çünkü Katolik dünyasının liderliği aynı zamanda sadece ruhani değil, bir hayli siyasi bir kurumsallık ifade ettiği için öyle bir yanı da var. Kaan Ökten özellikle arka planda Vatikan Bankası'nda yaşanan yolsuzluklar ve Katolik Kilisesi'ni son yıllarda bir hayli zor durumda bırakan çocuk tacizi davalarını da zikretmiş. Ancak çocuk tacizi davalarının Katolik Kilisesi üzerine yıkılmasından öte, bu konunun şeffaf olarak son dönemlerde her alanda tartışılmasının Katolik Kilisesi'ne yansıması olduğunu da önemli ifade etmiş. Evet, ama şeyi de sanırım vurguluyor olabildiğince nazik bir şekilde. Yani Papa'nın Benediktus'un yaşlılığından, hastalığından ziyade pedofili ve Vatikan Bankası'ndaki sorunlar nedeniyle karşılaştığı zorluklar nedeniyle daha ziyade görevini bıraktığını, görevinden feragat ettiğini söylüyor. İlginç bir yorum da, belki ilginç değil ama dikkat çekici bir yorum. Daha çok ilk Afrikalı Papa adayıyla, yani Peter Turkson'un adıyla zikrediliyor Papa adayları. Biraz daha popülerleştiriliyor. Ama hem onun, yani hem Buğra Poyraz'ın bu konuda Papa adayları konusunda bir haber hazırlayan Agos için dikkat çektiği nokta, Peter Turkson'dan ziyade Kanadalı Yepiskopos Mark Whalen'in güçlü bir aday olarak göründüğü. Adaylar arasında en genci Peter Turkson, Afrikalı olan, 64 yaşında, ama Mark Whalen de 68 yaşında ve diğer adaylara göre daha genç ve çok etkili bir vaiz olarak biliniyor. Uluslararası ilişkiler alanında çok güçlü olduğu söyleniyor ve uzmanlar en çok ona şans veriyorlarmış. Biz de sanırım bu Paskalya'dan önce Mart sonunda yeni papayı tanımış, öğrenmiş olacağız. Bir diğer haberimiz, ölüme aslında şiirleriyle direnen ve 6. ölüm yıl dönümünde yine olabildiğince aramızda olan Çağdaş Ermeni şiirinin büyük ustası Zahrat'la ilgili. Zahrat'ın ölümünden sonra yayınlanan Geldim Gidiyorum Öylece Kime Ne adlı kitabı 16 Şubat Cumartesi Pangaltı Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nde hem tanıtıldı hem de bu vesileyle şairimiz anıldı. Sevan Değirmencihan'ın editörlüğüyle Jamanak Gazetesi tarafından yayımlanan bu kitap, hem Zahrat'la yapılan pek çok röportajı, ondan etkilenen pek çok yazarın makalelerini bir araya getirdi. Hem de aslında bu vesileyle Zahrat'ın sadece Çağdaş Ermeni şiirinde değil, tercümeleri aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya ifade ettiklerini de sunma fırsatı verdi. Evet, Zahrat'ı Hrant Dink'ten yaklaşık bir ay sonra kaybetmiştik, 2007'nin Şubat'ında. Gerçekten de Batı Ermenice edebiyatına, şiir alanında, modern şiir alanında çok önemli etki bırakmış ve kendine ait bir çığır açmış bir isim. Onun Türkiye'de olması, İstanbul'da olması da sanırım şiirini etkilemiştir. Garip akımıyla, ikinci yeniyle çok yoğun temasları olduğunu, içli dışlı olduğunu biliyoruz. Onlardan etkilendiğini biliyoruz ve bir anlamda da bu etkileşimin Ermenice'deki damgasını Zahrat vurdu ve bütün dünyadaki Ermeni edebiyat eleştirmenleri tarafından çok beğenilen, çok sevilen bir isim. Ben Ermenistan'da da bizzat tanık oldum. Zahrat'tan hep çok saygıyla ve çok sevgiyle bahsediyorlar. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Eşi Anais Yaldızcıyan da onun anısını yaşatmak için İstanbul'daki dar Ermeni edebiyat çevresiyle el ele çalışmalar yürüterek, Jamanak'la, Aras Yayıncılık'la onun son kalmış eserlerini, yayınlanmamış eserlerini, mektuplarını, röportajlarını kitap haline getirmeye, yayınlamaya devam ediyor. Onun bu çabasına ve emeğine de çok saygı duyuyorum ve kendisini sevgiyle selamlıyorum. Bir şarkıyla devam edelim. Refik Harin'in 8. ölüm yıl dönümüydü aynı zamanda bu hafta. Lübnan'ın eski başbakanı, henüz tam anlamıyla aydınlatılamamış bir cinayet. O cinayet vesilesiyle, o cinayeti hatırlatan bir yazı hazırladı, bir haber hazırladı Van Magırdiçyan bize. O vesileyle bir Beyrut şarkısı dinleyelim. Beyrutlu bir grubun şarkısını dinleyelim. Grubun adı Meşru Leyla. 2008'de Beyrut'ta kurulmuş. Göçten cinselliğe, siyasetten aşka kadar pek çok konuda eğlenceli şarkılar yazıyorlar. Ana akımın dışında duruyorlar. Muhafazakar kesimleri epey kızdırıyorlar. Lübnan'ın yanı sıra ülke dışına da çıktılar. Ürdün'de, Mısır'da, Dubai'de, Sırbistan'da konserler verdiler. Ve Mart ayının sonunda da İstanbul'da sahne alacaklar. Pek çok şarkılarını dinledim. Gerçekten çok güzel müzik yapıyorlar. Raksit Leyla, yani bir gecelik proje ya da Leyla'nın projesi şarkısıyla Radyo Agos devam ediyor. عملتين وانا ماني واقف تحت امرين امير وملك وسيستين مش نافع داخل المطلبين عمرين أمير وملاك وزير دين مش نافع داخل المطربين manşede 2015 için çözüm yolu sözlerini çıkardık. Senin Ara Sarafyan'la, tarihçi Ara Sarafyan'la yaptığın röportajdan etkilenerek. Ara Sarafyan bir diaspora Ermenisi olarak Türkiye ile belki de en yoğun bağları olan kişi. Sık sık gidip geliyor. Çalışma alanı zaten 1915 ve Türkiye'de yaşananlar, Anadolu'da yaşananlar. Ama bunun sadece geçmiş boyutuyla değil, bugün ve gelecek boyutuyla da çok yoğun ilgilenen, kendisini bu topraklara ait hisseden, röportajında da o vurguyu yapıyor. Bir Ermeni ve Türkiye'nin demokratikleşmesini, bu konuların özgürce konuşulmasını çok önemsiyor. Neler konuştunuz arayla? Senin neler dikkatini çekti? Alışılageldik ve hayli klişe olan diaspora algısını yerle bir edecek biri Ara Sarafyan. Ben bir Ermeni olarak da açıkçası ondan o anlamda çok etkilendim. Çünkü düşünsene bir yanıyla tarihçi İngiltere'nin göbeğinde yaşıyor ve çıkıp kimi zaman bizim çok müşkül durumda kaldığımız hissiyat olarak bir şeyi çok rahatlıkla bu denli mesafeden ve bu kadar büyük bir angajmanla rahatlıkla ifade edebiliyor. O da şu, burası benim de ülkem diyor. Ben Türkiye Devleti'ne hitap ediyorum diyor dahası. Ve gerçek anlamda bir idealist. Sorunun çözümünü gerçekten çok arzu ediyor. Ne elinden gelirse onu da zorlamanın peşinde. Bu ikinci gelişlerinde aslında 2009'daki Mavi Kitap için yaptıkları, Ragıp Sarakoğlu ile beraber yaptıkları diyeyim eylemi bir kez daha tekrarladılar. Bir de böyle eylemci bir yanı var değil mi Ara Sarafyan'ın? Yani kitabı yayınlamakla kalmıyor İngiltere'de İngilizceyle. Onun Türkçe'ye çevrilmesi için de yoğun bir şekilde uğraşıyor. Onunla da yetinmiyor. O kitabın meclis üyelerine, TBMM'ye ulaşması için çaba gösteriyor. Bunu postanede kitapları tek tek milletvekillerine postalayarak yapıyor ve basını davet ediyor. Bunun konuşulmasını istiyor, bunun tartışılmasını istiyor. Bu da çok ilginç bir figür. Yani çok alışık olmadığımız demokrat bir duruş örneği gösteriyor Ara Sarafyan. Çünkü Besbelli yani bu onun için bir araştırma konusu değil, bir kitap malzemesi değil. Meselesi, derdi, meramı var ve Türkiye toplumuna ulaşma ihtiyacı var. Bunun gerekliliğini hissediyor. İçeriden çok birebir temasları olduğu için nerelerde hassasiyetler olduğunu, sorunun nerede tıkandığını çok iyi biliyor. Yani bir inkarcı kesim devletin resmi tutumunun farkında. Onun dışında ama... Yıllar yılı bir suskunluk hasıl olduğu için bilgi eksikliğinden dolayı neyin ne olduğunu bilmeyen kesimleri tamamen ayırıp o zaman bu bilgiyi vermek benim görevimdir diye hareket eden biri. Dolayısıyla soykırım tartışılmaz. Ben bu başlık altında asla zaten Türk tarihçilerle yan yana gelmem diyen diasporayı oranın geleneksel bakışını da hayli eleştiren bir yapısı var. Röportajın benim için çarpıcı yanlarından biri. Aslında inkarcı kesimler ya da devlet politikasından ziyade diasporaya yönelik eleştirilerinin çok daha ağır basmasıydı. Sanıldığının aksine 2015'e yönelik bir diaspora hazırlığından bahsedilemeyeceğini, 1915 politikaları konusunda yani hem tezi savunma hem yayma hem de bundan sonrasını geleceği şekillendirme konusunda statükonun orada da çok ağırlıklı olduğunu söyledi. Bir de Türkiye Devleti'nin yerinde olsam 10 yıl süreyle yaşamak kaydıyla dileyen Ermeniler gelsin ana babalarının topraklarına yerleşsin derdim. Hadi bakalım o zaman göreceğim hani Paris'ten. Ya da diyelim Los Angeles'tan insanlar Erzurum Bitlis'in köyüne mi gidecekçi? Gerçekçi olalım artık bizler farklı insanlarız diyerek aslında yaşanabileceklerin öcüleştirilenlerin de önünü kıran bir insan. Yani çok sesini duymaya aslında ihtiyaç duyduğumuz insanlardan. Sen yani. Sorunların çözümünden yana olan ve bunun için çalışan biri dediğin Aras Arafen için. Sorunların çözümünden yana olan ve bunun için çalışan isimlerden biri de Nesrin Cevatzade. Evet o da haftanın oyuncu. İkinci sürpriziydi. Aras Arafen kadar çarpıcı zaten bir sürprizdi. Zaten Agos'un baş yazısına da bu ikisini birlikte konuk oldular. Ortak bir çağrı olarak gördük onların seslenişlerini, onların taleplerini, dileklerini ve çıkışlarını. Nesrin Cevatzade ile Fatih Gökhan Diler arkadaşımız konuştu ve Ekrem Eylisli, Azerbaycanlı yazar, şu an Bakü'de zor durumda olan, Ermenilerle Azeri arasında kavganın kader olmadığını savunan, bunun içinde tepkiye uğrayan, yoğun baskılara maruz kalan Ekrem Eylisli'ye yapılanlar üzerine Nesrin Cevatzade ile konuştu. Azerbaycan'da Bakü'de doğmuş, genç yaşta, küçük yaşta Türkiye'ye göç etmiş bir isim Nesrin Cevatzade ve dizilerde, filmlerde oynuyor. Önemli ödüller kazandı ve demokrat, yine insan hakları temelli ve farklılıkları değil ortaklıkları öne çıkaran duruşuyla dikkat çekiyor. Onun söyledikleri de bizim açımızdan gerçekten çok değerliydi. Ermeniler tarafından bakıldığında Ermenilerin çoğunluğu açısından da Azeriler ötekileştirilen, kimi zaman düşmanlaştırılan ve yekpare bir bütün olarak görülen, sanki hepsi düşmanmış gibi görülen ya da hepsi Ermenilere düşmanlık besliyormuş gözüyle bakılan bir topluluk. Nesrin Cevatzade gibiler, başkaları, Ekrem Eylisiler, onlara destek çıkan Azeriler, Azerbaycanlılar dünyanın her tarafında bizim için çok değerli. Çünkü hiçbir prototipin gerçeği yansıtmadığını, aslında o kadar da farklı olmadığımızı ve aslının farklılıklardan ziyade farklılıklarımızla birlikte var olurken birlik, ortaklık ve duygudaşlık, fikirdaşlık, yan yana yaşam görüşlerini ve bu uğurdaki çabaları önemsemek, öne çıkarmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Hem Aras Arafen'e hem Nesrin Cevatzade'ye, onların şahsında onların yolunu tutmuş herkese çok teşekkür ediyoruz. Yine bir şarkıyla devam edelim. Bu şarkı da bir ortaklık şarkısı olarak düşünülebilir aslında. Ortaklık da değil aslında, kültürlerin harmanlaşması anlamında çok simgesel. Bir Hemşin şarkısı, bir Karadeniz şarkısı. Biraz sonra Yetvar Danzikyan Agos yazarı konuğumuz olacak. Sinop'ta ve Samsun'da BDP heyetine yapılanları konuşacağız. Kürt sorununu konuşacağız, müzakere sürecini konuşacağız. O yüzden birkaç tane arka arkaya Karadeniz şarkısı seçtik. Ama seçtiğimiz ilk Karadeniz şarkısı Ermenice bir Karadeniz şarkısı. Karavan grubundan geliyor. Aman Doktor. Doktor, مرنم دکتر این درد رس جارارا این درد رس شادو شداتلن ورکرس خوراتلن این درد رس شادو شداتلن ورکرس خوراتلن Mayr kançum em mayr çunem Yankas andam himandan otum Varas na yok mart çunem Yankas andam himandan otum Varas la loğ mart çunem Oğliner aman aman Yaris namaktan oğliner İnznit yaris Minamaktan oğliner Naganer darderiz car İnznit yaris Minamaktan oğliner Naganer darderiz car Radyo Agos. Tekrar merhaba. Radyo Agos'ta devam ediyoruz. Ben Robert Koptaş, Karin Karakaşlı ile birlikteyiz. Zaten programı beraber yapıyoruz. Karşımızda iPad ile oynayan Agos yazarı ve radikal yazarı Yetvart Danzikyan. iPad mini mi abi o? Mini. iPad değil aslında. Öbür, şimdi reklama girmesin diye şey markasını söylemeyeyim. Öbür markadan. Güzel yerine. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu hafta Sinop'tan sonra başlıklı bir yazı yazdın. Karadeniz'e giden BDP heyetine uğradığı saldırıları konu edindin. Bu konular etrafında zaten çokça yazıyorsun. Kürt sorunu, demokratikleşme, iktidar, muhalefet meseleleri, Türkiye'deki genel yarılma, kutuplaşma konularında her zaman bizim için ufuk açıcı, her zaman bizim için çarpıcı yazılarım var. Bu hafta Kürt sorununu konuşmak üzere seni ağırlamak istedik. Sağ olun, teşekkürler. Sinop'tan sonra genel senin görüşün nedir? Yani şu an neredeyiz, nasıl bir noktadayız? Bir yandan linçler var, saldırı girişimleri var. Bir yandan da müzakere süreci devam ediyor. Uzunca bir, yani müzakere süreci başladığından beri şöyle bir şey üzerinden yürüyoruz. Tabii ki herkes bunu destekliyor, müzakere. Yani tabii mantıken desteklenmesi gereken bir süreçteyiz fakat hükümet tarafında biraz şöyle bir şey görüyorum. Bu haftaki yazıda da biraz onun altını çizmeye çalıştım. Bir PR çalışması gibi bir şeye dönmeye başlıyor bazen. Yani çünkü medyayı kontrol edebiliyorlar. Gazeteleri zaten 3 aşağı 5 yukarı hepsi şey. Bir de zaten herkes mantıken bunun olumlu olduğunu düşündüğü için bu sadece böyle bir yukarıdan bir yerden olabilecek bir şey gibi düşünülüyor sanki. Fakat işin derinine girme, yani toplumla yüz yüze gelme kısmını atlıyor sanki bilhassa AKP diye düşünüyorum. Burada çünkü yani 30 yıllık bir, yani gerisini şimdilik düşünmeyelim, yani Kürt sorunun başlangıcını düşünmesek bile 30 yıllık bir çatışma sürecinden bahsediyoruz. Ve 30 yıllık bu çatışma sürecinde devletin de çok, zaten bütün bu Kürt sorun nereden çıkıyor? Yani o merkezi otoritenin Kürtlere bakış açısından çıkan bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yani Kürt sorun neden çıktığı, niçin bu hale geldiği konusu Aslında Türklerin biraz kendi aralarında konuşması gereken bir şey. Bu yapılmıyor. Ve bu yapılmadığı sürece de bu tip reaksiyonlar çıkıyor. Sen yazında bu derin Anadolu dediğin ve milliyetçiliği ve muhafazakarlığıyla bilinen ve Kürt sorunun çözümünde engel olabilecek her türlü reaksiyonu da aslında içinde barındıran kitlenin, yapının, zihin yapısının şekillenmesinde AK Parti'nin de sorumluluğu olduğunu dikkat çekiyorsun. Evet, aslında o çok önemli bir nokta. Şimdi AK Parti pragmatist bir parti olduğu için birdenbire çok kolay direksiyonu değiştirebiliyor, çevirebiliyor. Yani iki ay öncesine kadar ne konuşuyorduk? İşte Öcalan'ın asılması gündemdeydi. BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemdeydi. Daha da öncesine döndüğümüz zaman AKP sürekli Erdoğan BDP'yi, yani aslında BDP nedir? Siyasi Kürt hareketinin seçilmiş iradesidir. Yani AKP nasıl seçilmiş bir irade ise BDP milletvekilleri seçilmiş bir iradenin temsilcileridir. Fakat Erdoğan sürekli BDP'lilerin ismini bile anmaya tenezzül etmedi ve onlardan terör örgütünün uzantıları diye bahsetti. Kimi zaman görüşmek bile çoğu zaman mümkün olmadı. Görüşmeyi bile tenezzül etmedi. Görüşmeyiz dedi. Mesela daha sonra gelir. Şimdi bazen öyle bir gündem yoğunlaşıyor ki sanki bütün bu iş o PKK'larla görüşmek, uçaklaşmadan sonra başladı gibi anlaşılıyor bazen. Hayır. Bütün bir süreç böyle geçti. Yani son 5 yılımız, 6 yılımız bizim AKP'nin BDP'yi itmesi, siyasi alanın dışına atmaya çalışması, BDP'nin de bu alanda tutulmaya çalışmasıyla geçti. 2005'lerde nispeten daha yumuşak bir ortam vardı. Başbakanın Diyarbakır'da yaptığı konuşma. Belki bir sene, iki sene o ortamın sürdüğünü düşünemeyiz ama 2007'den sonra falan herhalde pek yani böyle yumuşak bir hava esmedi. AKP'nin hesaplarıyla, siyasi hesaplarıyla o direksiyon çok kolay öbür tarafa kırılabiliyor. Daha sonra çok kolay hiçbir şey olmamış gibi tekrar bu tarafa tekrar kırılabiliyor. Bir de bu şey de fena değil mi? Hani basındaki manipülatif güç. Birdenbire düşünebiliyor musun? Konuyla ilgili açıklama yapanların halihazırda cezaevinde bulunduğu bir ortamda bir günden ertesine görüşmeler çok doğal bir şeymişçesine sunuldu. Ve bunun tartışılmasına bile gerek olmadığı gibi hani böyle bir suni doğal hava yaratıldı basında. Evet. Ve dahası hani Abdullah Öcalan'ı da İmralı diye kodlayıp hani böyle bir İmralı diye biri varmış gibi bir İmralı ile görüşüldü. İmralı'ya gidildi, İmralı'dan gelindi diye bir tuhaflıktır gidiyor dilde. Dilin de çok içine girdiği bir konudan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız işin ilginç tarafı da şu. Bir kere baktığınız zaman bir Kürt sorunu yoktur diyor Erdoğan. Yani şimdi Kürt sorunu çözmek için müzakere oturuyorsunuz ve Kürt sorunu yoktur diye bir şey diyorsunuz. Hani baştan böyle bir şeyle yani AKP aslında bunun toplumda yani Türk tarafında ne tür zorluklar yaratacağının farkında, bunu biliyor. Fakat bunu çözmek için seçici yöntemler son derece süreci daha karmaşıklaştıran ve zorlaştıran yöntemler. Yani işte İmralı deniyor, Kürt sorunu yoktur deniyor. Hayır, Kürt sorunu vardır. Nasıl yoktur? Yani yoktursa ne görüşüyorsunuz o zaman yani? Peki ben ters köşeden bir soru sorayım. Yani birçok insanın da böyle düşündüğünü veya bu tip sorularla meseleye yaklaştığını biliyoruz. Türkiye'deki milliyetçilik, muhafazakarlık, devletçi zihniyetin ne kadar yaygın olduğu ortada. Ve halkın geniş bir kesimini etkisi altına almış bir görüş bu. Bir zihniyet dünyası aslında. Ve Erdoğan da o zihniyet dünyasının içinden gelmiş biri olarak çözümü o dile havale ediyor, o dile tercüme ediyor. Dolayısıyla çözümün yolunun da ancak bundan geçtiğini düşünüyor diyebilir miyiz? Böyle bir ihtimal sağlıksız da olsa bir anlamda geçerli olamaz. Yani böyle bir yapıda ancak böyle olabilir bu iş. Bu da bir görüş. Muhtemelen de haklı olduğu çok yön vardır. Fakat yani biz şahsen şunu düşünüyorum. Ya Kürt sorunu insanlar içine sinen bir şekilde çözülecekse eğer, bir kere denklemin iyi tarif edilmesi ve dolayısıyla tarafların da kendi içlerinde de bir yüzleşime gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Başta da söylemeye çalıştığım şey oydu. Yani Türk tarafı eğer kendi içine bir yüzleşime gitmez ise eğer, yani çok basit bir şey, Berfona'yı bu hafta toprağa verdik. Berfona'nın hikayesi aslında devlet Kürt sorunu gibi konularda çok hani binlerce hikayeden bir tanesi. Ki onu Kürt sorunu gibi düşünmeyebiliriz, onu Kürt sonrası gibi de düşünebiliriz. Fakat kayıplar, devletin faili meçhulleri, tabii çatışma tarafı, şunlar bunlar filan derken aslında bir, yani bu yapılmadığı sürece, yani Türk tarafının kendisi içinde biz bu işi niye bu iş niye çıktı konuşmadığı sürece belki bir şey olacaktır. Yani şu da çok mümkün. Evet, bugün şey gidiyor, İmralı'ya bir heyet gidiyor, Öcalan'la görüşecekler. Daha sonra çok büyük ihtimalle beklendiği üzere işte silahlı gruplar sınır dışına çekilebilir filan. Ve daha sonra sistem böyle yürüyebilir. Yani dolayısıyla biz bir anda kendimizi sorun çözüldü gibi bir yerde bulabiliriz. Peki sorun çözülmüş olacak mı acaba hakikaten? İşte Sinop, Samsun, mesela Sinop hiç öyle Karadeniz'in içinde sayılan bir yer değildi. Daha çok Trabzon, Rize filan gibi yerlerden korkuluyordu hani bu tip bir gezide. Ama hiç Sinop'tan çıktı. Dolayısıyla bu sadece Karadeniz'e özel bir şey değil. Yani Anadolu'nun belli yerlerinde bu konun sindirilmediği, anlaşılmadığını anlatıyor aslında Sinop bize bir taraftan da. Evet, provokasyon yani bunları bu genç gruplar örgütleyenler, şevklendirenler falan vardır ama her seferinde şu yangıya düşmemek lazım. Evet, birileri bunları kullandı, oraya sürdü. Bu da çok, sadece buna dayandırmak da çok doğru değil. Bu sefer oradaki dinamiği gözden kaçırmış oluyoruz. Belli ki Anadolu'nun belli kentlerinde en ufak bir yarığı gördüğü zaman böyle fırlayan bir reaksiyon var ve dolayısıyla bulduğumuz yürüyen müzakere sürecinde varacağımız noktanın toplum tarafından sindirilmesinin de ben aynı derecede önemli. Dolayısıyla bu Türk tarafının kendi içindeki yüzleşmeyi yapmasını da aynı derecede önemli görüyorum. Peki o yüzleşmenin yolu nerelerden geçer? Yani sadece üstten bir PR çalışmasıyla, işte medya kontrolüyle vesaire, evet, bunun propagandasını yaparak, üstten propagandasını yaparak olmayacak anlaşılan o ve gerçekten evet, de böyle olduğunu evet. Türkiye'yi az çok bilen herkes kabul eder. Uzun vadeli yani halkın içindeki o Kürt düşmanlığını, Türk'ün Türk'ten başka dostu olmayacağı vesaire vesaire görüşlerini bertaraf edebilecek, daha dünyaya açık, bir arada yaşamaya açık bir hale getirecek bir program mümkün olabilir mi Türkiye'de? Olabilir. Yani burada AKP kadar aslında bana sorarsanız CHP'ye de görev düşüyor. Yani CHP de bu süreçte çok da iyi bir sınav vermiyor işin doğrusu. Son Sinop vakasında bile yani Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söyledi. Yani biliyor, bu Erdoğan'ın hani milliyetçiliği ayaklar altına aldık açıklamasını. Kolaysa git de Rize'de yap dedi. Yani bu aslında şu manaya geliyor bana sorarsanız. Bu Karadeniz'deki artık biraz da efsaneleştirilen milliyetçi havanın kutsanması ve onaylanması demek Kılıçdaroğlu'nun yaptığı. Halbuki bir kendine sol sosyal demokrat diyen bir partinin tam tersine bunu bir problem olarak görüp bu problemi çözmeye çalışması, oradaki o öyle bir yapıyı biraz hani bunu uğraşarak, dinlenerek, oraya giderek mesele böyle değil, başka türlü yönleri de var bu işin filan diyerek, yani AKP kadar CHP'nin de bu tip kemikleşmiş milliyetçi yapılarıyla dertleşerek, yüzleşerek, onlara birkaç temas kurarak çözmelerine fayda ver diye düşünüyorum. Erdoğan'ın yaptığı benim gördüğüm kadarıyla grup milletvekilleriyle görüşmek. İşte bir önceki hafta Karadeniz milletvekilleriyle görüşmüş. Bunlar tabii basına kapalı, bir sızan bilgilerden filan öğreniyoruz. Bu hafta da İç Anadolu bölgesinin milletvekilleriyle görüşmüş. Orada da tabii söylenen bir çözüm, müzakere, bunlar yürüyor, buna engel olmayın filan derken, mesela İç Anadolu bölgesiyle yaptığı sızan bilgiler, tabii bunlar resmi açıklama değil fakat gazetelerde sızan bilgilerden görüyoruz. Gene Alevilikle ilgili mesela son derece problemli laflar ettiğini öğrenebiliyoruz. Yani bir şey yaparken bu toplum içeri doğru yüzleşme konusu her zaman belli ki atlanıyor, öyle düşünüyorum. Burada biraz daha hani içi dolu bir, yani AKP'den bunu beklememek lazım diyenler muhtemelen çıkacaktır. Ama bu kısmı atlanıyor diye düşünüyorum kısaca. Ben kes işareti yaptım, öyle hızlı kestik. O kadar hızlısını da beklemiyordum. Yüzleşmeyi konuşmaya devam edeceğiz ama o kadar hayat kolay değil. İkinci bölümde Yetver Tanzinkyan'la. Şimdi araya bir şarkı alalım. Çok sevilen bir Karadeniz şarkısı, Ben Seni Sevdiğimi. Fatih Hakkı'nın Yaşamın Kıyısında filminden. Maçkalı Hasan Tunç'tan gelecek. Kendisi Trabzon doğumlu bir kemençe sanatçısı, besteci ve türkücü. 9 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu tek gözünü kaybederek kör olmuş. 12 yaşında kemençe çalmaya başlamış, ustalaşmış. Yöre türkülerini derleyerek kendinden sonraki kuşaklara aktarmış bir usta. Dinliyoruz. Bye. Ben seni sevdim da bir yalara bindirdim. Ben seni sevdim da bir yalara bindirdim. Endürdüm kaşların bobali bobali mi endürdüm. Endürdüm kaşlarını, endürdüm kaşlarını, bobali bobali. En dereye dereye da al dereden taşları, en dereye dereye da al dereden taşları. Bizden geçti sevdalı, al çabuk, al çabuk saçları. Bizden geçti sevdalı, bizden geçti sevdalı, al çabuk, al çabuk saçları. Kız yavrunun önüne sereceğim gelimi. Kız yavrunun önüne sereceğim gelimi. Oldu hayli zamanlar görmedim, görmedim sevgilimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar. Görmedim, görmedim sevgilimi. Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun da, doysun da topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım. Doysun da, doysun kara topraklar. Yetvar Tanzimkan'la söyleşimize devam ediyoruz. Hazır yüzleşme demişken kambersiz düğün olmaz. İşin biraz Ermeni kısmını da sormak istiyorum açıkçası. Çünkü malum Sinop'taki provokasyonda bile Ermeni boyları defolun sloganına inen bir yan var. Öte yandan başbakanın ayaklar altına alınan milliyetçiliklerde saydığı Kürt ve Türk milliyetçilikleri biraz genişlediğinde Arap felazları kapsayabiliyor. O çok alerjik kardeşlik deyimi söz konusu olduğunda da Kürt, Laz, işte Çerkez, Arap vesaire diye giden bir silsile var. Bir hayli din tutkalı üzerinden birleştirilmiş bir yapı. Kardeşlikte de ayaklar altına alınan milliyetçilikte de pek Ermeni'ye rastlamak mümkün değil. Yüzleşme denilen şey Ermeni'ye gelmeden mümkün müdür? Değil tabii. Mümkün değil. Bu milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz. Dan sonra evet şöyle bir şey geliyor. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, hadi bir de Boşnağıyla falan bazen koyuyorlar. Bakıyorsunuz orada kesiliyor yani liste. Bu liste iki türlü şeyi bence ifade ediyor. Bir, kafalarındaki aslında zihin içindeki hiyerarşik sıralamayı aslında bir parça ifade ediyor. Yani Türk'le başlıyoruz, Kürt'le devam ediyoruz. Sonra işte Arap'la. Tabii bu bir Müslüman toplumundan bahsediyoruz burada. O ortaya çıkıyor. Bir bunu ifade ediyor. Bir de hakikaten bu Ermeniler, Rumlar, Yahudiler falan kısmını çok fazla telaffuz etmek istememesinin de aslında gösteriyor. Çok seyrek rast geliriz yani. 40 yılda birdir bu biter liste. Belki çok 40 yılda bir hani peşine de. Tabii gayrimüslimleriyle, Hristiyanlarıyla falan da denir ama orada da gene mesela çoğu zaman şeye telaffuz edilmez. Ermeni, Rum, Yahudi da telaffuz edilmez. Genelde Hristiyanlar, gayrimüslimler falan gibi ifade edilir. Erdoğan şimdiye kadar onu bile söylemedi hiç. Yani onu bile söylemezler Rum, genelde. Rum lafını ağzına aldığı zaman da işte affedersiniz Rum dedi. Tabii burada çok büyük, daha da büyük bir problem oldu. Ortada yani Kürt meselesi gene İslam kardeşliği falan gibi bir şeyin altına sokularak bir çözüm yönüne falan gidebiliyor ama bu çok daha derin bir mesele olduğunu anlayabiliyoruz. Biraz da merkez sağ kanatta, tabii merkez sol kanatta da Yani bütün aslında kanatlarıyla Türk siyasi hayatının ve Türk siyasi cephelerinin kafasında çok büyük bir problem olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzleşme tabii şöyle bir durum oldu artık. Bu Kürt meselesi bir çözülürse herhalde konu daha sonra şeyde gelir gibi bir beklenti de yavaş yavaş oluşuyor. Fakat bir taraftan da hakikaten bu Kürt meselesinin nasıl, ne şekilde, ne yöntemle çözüldüğü de bize bir ipucu veriyor aslında. Bu milletin ayaklar altına alınmasını da ben aslında bakarsanız bir şey görüyorum. Kağıt üzerine çok olumlu duruyor. Evet, hakikaten bir başbakanın çıkıp milletçiyle ayaklar altına alıyoruz demesi son derece makul ve olumlu. Fakat biraz şeye baktığınız zaman peşine Türk milletçilerine karşıyız, Kürt milletçilerine karşıyız filan dendiğinde şu şeyi bir parça hani niyet okuma gibi denilecektir ama bir parça seziyorum. Yani bir neyin milletçi olacağını, neyin milletçi olmayacağına karar veren bir otorite konumlandırıyor iktidar kendisini ve Türk milletçiliğini zaten kendi evirip çevirip kendi işini aldığı için o konuyu zaten çözülmüş. Dolayısıyla diğer taraftan gelecek talepleri de bu milletçidir, bu değildir gibi buna karar verme yetkisine sahip bir otoriteye doğru kendini eviriyor gibi görüyorum. Dediğim gibi kağıt üzerine gayet olumlu olmakla birlikte böyle bir yönü de olduğunu seziyorum bu şeyin, milletçiliği ayaklar altına alma. Dolayısıyla mesela müzakere süreci daha yeni başlıyor aslına bakarsanız. Yani müzakere sürecinde Kürt cephesinden gelecek olan şunu istiyoruz denildiğinde bu Kürt milliyetçiliğidir. Ve hatta Kürtçülüktür. Kürtçülüktür. Bir de evet aynı beraber devreye giren bir tekrar Kürtçülük şeyi var. Bunu söyleme yetkisini tabii kendine veren bir şey bu. Argüman bu. Ve milliyetçiliğin de Türkiye'deki yaygın milliyetçiliğin de çözülmesini getiren bir argüman mı ondan da şüpheliyim yani. Hani Kürt diye işin içine giren ve düşünmemiş bir argüman gibi mi geliyor bir taraftan da? Sohbetin ilk bölümünde biraz Türk tarafından bakıp hani Türklere anlatmak, Türkler arasında bu barışı, müzakere sürecini ve onun sonuçlarını kökleştirmek için uzun erimli bir çaba gösterilmesi gerektiğini, bunun PR çabasıyla yürüyemeyeceğini konuştuk. Sen onu vurguladın. Ben biraz yine ters taraftan bakarak Kürtler için de belki benzer bir sorunun vaki olduğunu görebiliyorum. Çünkü orada da şöyle bir sorun var. Abdullah Öcalan, İmralı, evet, bu müzakereleri kendi başına yürütüyor. Hareket onu yetkilendirmiş durumda. Bir anlaşma olduğu da söyleniyor. Ama bu anlaşmanın ayrıntıları, uzun vadeli adımları, projenin ne olduğu da çok fazla bilmiyor. Kürt hareketi de muhtemelen bunu çok iyi bilmiyor. Ve orada da bir takım kaygılar, şüpheler, belki buna bağlı olarak anlık savrulmalar mümkün olabiliyor. Bu da çok sağlıklı değil sanırım. Evet, ben son 3-4 yıldır aslında bakarsanız Ağustos'taki yazılarda ben muhatabın BDP olmasını ya da BDP'nin mutlaka işin içinde, yani muhatap olarak işin içinde olması gerektiğini söylemiştim. Çünkü onlara seçilmiş birilerinin temsilcileriydiler. Fakat siyasal Kürt hareketi kimi zaman gerçek bir durumu ifade edercesine, kimi zaman taktik hamlelerle Öcalan'dır irademiz dedi. Şimdi iktidar da bunu madem öyle ben Öcalan'la çözüyorum dedi. Fakat burada ben süreç ilerledikçe burada da bazı şeyler olacağını, ufak tefek pürüzler yaşanacağını seziyorum. Çünkü hakikaten Öcalan'la baş başa sürülen bir müzakere sürecinin de pürüz olabileceğini düşünüyorum. Yani hem Kürt cephesinin de ne olduğundan senin dediğin gibi bilemiyor oluşu. Hem Öcalan'ın kendi özel konumundan da kaynaklanan bir durum var burada. Çünkü Öcalan tecitli birisi aslında bakarsanız. Ya bu bir müzakerede bu olmaz mantıken. Şimdi bir taraf koca bir iktidardan bahsediyoruz. Yapısıyla, şu suyla, bu suyla, bilgi kalanlarıyla, istihbaratıyla. Bir tarafta da bir hücrede tek başına bir adam. Şimdi bu eşit bir müzakere değil bu aslına bakarsanız. Biraz da bunun için ben hani seçilmiş iradenin temsilcilerinin de mutlaka müzakere sürecinde işin içinde olmasının gerektiğini söylüyordum. Fakat burada hem Kürt tarafından gelen talepler hem de iktidarın bunu kullanabiliyor olmasından kaynaklanan bir bizim dışarıdan baka görebildiğimiz kadarıyla ileri pürüz yaratabilecek bir süreçmiş gibime de geliyor. Fakat şu an hem BDP hem Öcalan hem de Kandil, PK diyelim daha doğrusu, sürecin şu anki aşamasında evet böyle yürümesi gerekir havasındalar. Dolayısıyla biraz da beklemek gerekiyor herhalde gibime geliyor. Çok hızlıca uluslararası konjonktüre baktığında bu çözümü destekleyen bir şey görüyor musun? Yani Suriye'deki durum tabii ki hep bir engel olarak görülüyor. Çünkü çok belirsiz. Ama Öcalan'ın PYD üzerinde de etkisi olduğunu görebiliyoruz. Evet. Şimdi muhaliflerle, Suriyeli muhaliflerle bir anlaşma imzaladılar. Evet, anlaşma. Kuzey Irak'la Türkiye'nin arası, yani Kürt Federe bölgesiyle Türkiye'nin arası çok iyi. Oradan ticaret büyüyor. Petrol akmaya başlayacak yakında vesaire. Burada bu çözümü destekleyen bir uluslararası konjonktür var mı sence? Öyle gözüküyor. Zaten yani bu konjonktürü gördüğü için AKP birdenbire direksiyonu bu tarafa çevirip tahmin ediyorum müzakereye başladı. Suriye bölümü de aslına bakarsanız başlı başına bir dosyayı hak ediyor. Bilhassa Kürtlerin oradaki durumu, kazandığı etkinlik, AKP'nin bunu ne yapacağını çok fazla bilememesi. Kuzey Irak'ta Barzani yönetimiyle yakın ilişkiler, bunlar aslına bakarsanız çok bambaşka, başlı başına bir dosya olduğunu düşündüğüm için hani çok detayına girmiyorum şimdilik ama bütün bu gelişmelerin de aslına bakarsanız başta söylediğim gibi müzakere sürecinin oturulmasında AKP tarafında bilhassa etkili olduğu görülüyor diye düşünüyorum. Evet, bu bloğun sonuna geldik. Hızlı geçti. Yetvar Tanzikyan'la sohbetimiz. Kürt sorunu çok boyutlu, çok katmanlı. Böyle 20-25 dakikalık bir sohbetle asla bitirilemeyecek bir sorun. Farklı veçelerini inşallah başka programlarda konuşuruz. Yetvar Tanzikyan'ın Agosta ve Radikal.com.tr'de yazdığı yazılarda da zaten bu konuyu işleyeceğini biliyoruz. Severek de takip ediyoruz. Kendisine geldiği için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Lilith Pipoya'nın bir şarkısıyla devam ediyoruz. İstiyorsan onu da sen anons et. İsteyeyim. Yerevanlı müzisyen ve mimar Pipoyan hem geleneksel Ermeni halk şarkılarına yaptığı düzenlemelerle hem de modern Ermenice şiirler için yaptığı bestelerle tanınıyor. Özgün bir icra üslubu da var. Vahram Tatikyan'a ait bir şiirden bestesiyle karşımızda Tüyün Tüyün. Radyo Agos. Well, she had hopes and she had dreams. Oh Lord, will they ever come true? Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine açık radyo. Reklamlar. Yapı Kredi, Süper Kredi. Şubat'ın günü az, masrafı çok diyenler için günde 5 liraya 5000 lira Süper Kredi. Başvurmak için hemen bireysel yazıp 4411'e gönderin. Ayrıntılı bilgi kredişimdi.com.tr'de. İşte destek budur, burada hizmette sınır yoktur. Şimdi yapacağım ufak canlandırmaya sizin de katılmanızı istiyorum. Alabildiğiniz kadar derin bir nefes alın. Şimdi üzerine tekrar nefes alın ve verin. Ama hepsini değil, sadece birazını verin ve tekrar nefes alın. Ve verin. Alın. Amfizem hastalığının son evrelerinde hastalar bu şekilde nefes alıp verirler. Amfizem hastaları bunu boğulmak olarak nitelendiriyor. Eğer sigara içiyorsanız çoktan amfizemin ilk evresindesiniz demektir. Tüm sigara içenler gibi. Sizi nelerin beklediğini artık biliyorsunuz. Derin bir nefes alın ve sigarayı bırakın. Şimdi ve daima. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi öğrencisi Bengüs Aksuer. İdeal şehrimdeki çarpık yapılmış olan yapıları yıkıp tüm şehir insanlarını 20 blok içine toplayan dev büyüklükteki son teknolojiyle üretilmiş her türlü doğal afete karşı korunaklı yapılar inşa ettim. Tüm ulaşımı ve otopark sistemini yer altında tasarladım. Yer üstünü yeşilin ve mavinin güzelliğine bıraktım. Gökkuşağı gibi renklerle dolu bir dünyada yaşamak hakkımız. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Şimdi ve burada. Aranjmandan özgün bestelere, 45'lik mütevazı plaklardan dev bir sektöre Türkçe pop'un 40 yılı. Dünya dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dinmeler. Her cumartesi saat 12'de Açık Radyo'da. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi, uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir. 300 kilometre giderken öpüşmesi. Şimdi ve burada. Radyo Agos. Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta, da yetta. Eta to, eta to. Je ilinu, je ilinu. Heta ken. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Sireli paregamler. Parlus yev paritaser. Aysor jamere bili sorving. Bugün saatleri öğreneceğiz. Jamı kaniye? Saat kaç? Jamı kaniye? Saat kaçtır? Dijital saatler aynen Türkçedeki gibi söylenir. Örneğin, jamı kaniye? Saat kaç? Jamı dası dasnı mege? Saat 10-11'dir. Jamı kaniye? Jamı utı yere sun e. Saat 8:30'dur. Saatleri söyleyebilmek için gerekli sözcükleri aşağıda veriyorum. Jam, saat. Jamanag, zaman. Jamatsuit, saat. Karort, çeyrek. Ges, yarım. Ga, var. Gansni, geçiyor. Şimdi cümlelere geçelim. Jamı kaniye, saat kaç? Jamı hinge, saat 5. Jamı utuges e, saat 8:30'dur. Jamı das karort gansni, saat 10:15 geçiyor. Jamı çorsu hink gansni, saat 4:05 geçiyor. Yerekin karortga, 3:15 var. Yerekin dasga, 3:10 var. Yerek u ges e, yani 3:30'dur. 3:30'dur. Meg u ges e, 1:30'dır. 1:30'dur. Yerek kısanı hinge, 3:25'tir. Jamanag çe, zamanı değil. Jamanag unis, zamanım var mı? Boç, jamanag çunim. Hayır, zamanım yok. Kani jam e, kaç saattir? Hing jam e, 5 saattir. Kani jam ga, kaç saat var? Yerek jam ga, 3 saat var. Kani jam e hos yes? Kaç saattir buradasın? Yergu jam e hos yem? 2 saattir buradayım. Size saat sormaya kalkışan olursa nasıl cevap vereceğinizi artık biliyorsunuz. Kalşapat jamı dasnin taska hosengçe? Gelecek hafta saat 10'da ders var. Buradayız değil mi? Mınak Parov. Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetti, da yetti. Eta to, eta to. Jelinu, jelinu. Heta ken, heta ken. Hozara, hozara. Cemeni, cemeni, duşavu, duşavu, çabece, çabece, rasere, rasere. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Robert, bu bölümde biraz senin ifadeni alacağız herhalde. Bayağı bir kendine iş çıkardın. Biz aslında çok insaflı davranıyorduk, biliyorsun. Hani hiç ilişmiyorduk bile. Orta sayfaya talip oldun. Ama iyi ki de öyle oldu. Seçimin zaten nasıl gideceği malumdu. Orada şaşacak bir şey yok. Ama içeriden, sokaklarından, bakkalından, meydanından, bütün izlenimlere dayalı haliyle çok tatlı, sıcacık bir sayfa oldu. Ellerine sağlık yazı için öncelikle. Akla kara arasında Ermenistan başlığıyla bize geçtim bütün bu izlenimleri. Ve çok tatlı bir şeyle başlıyor. Dergi kapaklarıyla hem Rafi Ovanesyan'ı halkın içinden bir imge olarak sunan, Serj Sarkisyan'ı ise gücün, iktidarın simgesi, kollar kenetlenmiş takım taklavat içinde. Güç, iktidar tekrar geldi. Onunla beraber oligarşi rahat bir nefes aldı. Sen de 2018'i işaret ettin. Biraz buralardan başlayalım. Evet. Bu bir haftanın tortusu gibi bir yazı oldu aslında. Hani böyle çok gazeteci izlenimi gibi değil. Biraz Ermenistan'a düşmüş bir Ermeninin haliti, ruhiyesi. Biraz ülkeye dışarıdan bakışı. Ama dışarıdan bakarken de hani Ermenistan'da bulunmanın getirdiği heyecanla belki içine biraz duygusallık da katılmış hali. gerçekten çok ilginçti. Ben oraya seçimi izlemeye gittim. Geçen hafta zaten telefon bağlantısı da yaptık programda. Aynı zamanda da Hrant Dink Vakfı'nın gazeteci programı kapsamında Türkiye'den bir haftalığına giden gazetecilerle de çokça vakit geçirdim. Onların yaptığı bir takım görüşmelere de katıldım. Hem onlarla birlikte olmak ilginçti. Yani Türkiye'li Türklerin Ermenistan'da o hızlı bir karşılaşma sürecinde neler yaşadıklarını görmek ilginçti. Hem de bunu seçim sürecinde Ermenistan bir anlamda çalkalanırken görmek ilginç bir deneyimdi benim açımdan. Gerçekten de akla kara arasında görüyorum Ermenistan'ı. Aslında Türkiye'yi de öyle görüyorum. Ve ne ak tam ak ne kara tam kara işte griler arasında gidip geliyoruz. Hayatımız bunlarla şekilleniyor. Bunları çok mutlaklaştırmıyorum hiçbir zaman. İyi de var, kötü de var. Bizi sevindiren şeyler de var, üzen şeyler de var. Bunlar yan yana durabiliyorlar ilginç bir şekilde. Ve bu iki ülkenin de ve bu coğrafyanın belki genel olarak Anadolu, Kafkasya, Orta Doğu coğrafyasının enerjisi de, dinamizmi de, insanı yoran tarafları da bundan ileri geliyor. Bu tortuda benim dikkatimi çeken yaptığım gözlemlerden, görüşmelerden Ermenistan'da tam da senin dediğin gibi bir statüko var. Bu Rusya'ya endeksli bir statüko. Ve Sovyet döneminden de gelen, hatta Ermenilerle Rusların ilişkileri düşünüldüğünde çok daha köklü bir geçmişi olan bir ittifak. İki ülke birbirini müttefik olarak görüyorlar. Tabii ki hiyerarşik bir ilişki bu. Simetrik değil asla. Rusya çok çok büyük abi, Ermenistan çok çok küçük kardeş. Ama Ermenistan'ın kendini güvende hissettiği bir anlamda bir ilişki de bu. Çünkü iki taraftan çok dostane olmayan ilişkileri olan komşuları var, Azerbaycan ve Türkiye. Ve Rusya bu anlamda önemli bir güvence kaynağı, güven kaynağı. Ama Ermenistan'ın bu şekilde devam etmesi de aynı zamanda göç vermesi, ekonomik olarak zayıf kalması, askeri olarak Rusya'ya bağımlı olması, enerji bakımından bağımlı olması, dünyaya çok da açılamaması anlamına geliyor ve belki de zararına işleyen bir durum. En azından bazı Ermenistanlar, siyasi hareketler, sivil toplum kuruluşları böyle savunuyorlar. Önümüzdeki yıl 5 yıl neden kritik dedim? Çünkü bu seçimler bir şu an bir muhalif bir itiraz olsa da Rafi Hovhannisyan ikinci olana da Hovhannisyan etrafında muhalefetin toplandığını görüyoruz son birkaç gündür seçimlerden sonra. Maalesef öncesinde yapamadılar bu birlikteliği. Ummadılar mı belki o kadarlık bir yüzdeye ulaşılır diye mi umulmadı? Sadece o değil, ben muhalefetin önemli kusurları olduğunu düşünüyorum. Yani suçlu sadece Sarkisyan ve Statiko değil, muhalefet de kendi çıkarlarının savuncusu olan bir takım aktörlerden ve gruplardan oluşuyor. Bunlar kendi çıkarlarını biraz geriye alıp bir araya gelmeyi ön hedef olarak belirlemediler seçimden önce. Ve bunun ceremesini çekiyorlar. Biraz geç oldu. Şimdi yan yana gelmeleri ne kadar bir şey ifade edecek bilmiyorum. Çünkü sonuçlanmış ve uluslararası gözlemcilerin de adil bulduğu bir seçim var neticede ortada. Sarkisyan %57, Rafi Hovhannisyan %37 oy aldı. Ben o yüzden hani şu an orada muhalif cenahta bir devrim havası esiyor aslında. Böyle bir heyecan var, güçlü bir heyecan var. Ama ben bu yüzden 5 yıllık uzun erimli bir projenin, çalışmanın, emeğin, fikir üretiminin ve yan yana gelme arayışının önemli olduğunu gördüm. Çünkü şöyle bir gerçek var. Sarkisyan bir daha aday olamayacak anayasa gereği. İki dönemini tamamlamış olacak. Bundan önce iki dönem Robert Koçaryan Cumhurbaşkanıydı. O da aşağı yukarı aynı tip bir siyasetçiydi. Karabağ kökenli ve Rusya'ya bağımlılık yanlısı. Sarkisyan onun devamıydı. Dolayısıyla iktidar kanadından bir başka figür çıkmak zorunda şu anda. O kişinin kim olacağı çok önemli tabii ki. Nasıl bir lider olacağı önemli. Ama muhalefetin ne yapacağı belki çok daha önemli. Muhalefet bu 5 yılda iyi örgütlenebilirse, kendini halka anlatabilirse, yan yana gelmeyi başarabilirse gerçek bir iktidar alternatifi olabilir. Şu an Rafi Hovhannisyan öyle görülmüyor. Rafi Hovhannisyan sevilen, sempatik, temiz, ekonomik akçeli işlere bulaşmamış, güvenilir biri olarak görünüyor ama asla karizmatik bir lider olarak görülmüyor halk tarafından. Dolayısıyla öyle bir lidere dönüşmek zorunda veya öyle bir lideri muhalefet kendi içerisinden çıkarmak zorunda maalesef. Yani liderlere bir anlamda bağımlı bu topluluk, bu halk. Çünkü demokrasi kültürü o kadar da yerleşmiş değil. Bir gözlemi daha paylaşayım. Kimse Sarkisyan'dan memnun değil aslında. Senin dediğin gibi bakkalından taksi şoförüne, sokaktaki insandan siyasi analistine, gazetecisine kadar çok farklı insanlarla görüşme şansım oldu ve inan tek bir kişi bile Sarkisyan iyidir, Sarkisyan'dan memnunuz, ben onu seviyorum demedi. Herkes şikayetçi ama %58 oy var ortada. Bu da hani seçim hileleri, sandığın sadece bir oyundan ibaret olması gibi acı bir duruma işaret ediyor. Bu da çok üzücü tabii. Ya o hileler yine mevcut muydu sence? Çünkü sen onların çok hırpalayıcı bir olarak zaten bütün heyecanı da bertaraf ettiğini ve zaten hani o muhalif şeyin oluşamamasının sebebi olarak da koymuştun çok evet. Açık bir şekilde. Bence kesinlikle var olduğu ortada. İlginç bir şekilde işin böyle kağıt ve bürokrasi kısmı, yani görünürdeki kısmı, sandıkla ilişkili kısmı çok güzel düzenlenmişti. Her şey çok şeffaf, düzenli. Türkiye'de alışık olduğumuzdan bile daha temiz görünen sandıklar vardı. Ben o gün 4 kadar sandığı ziyaret ettim ve içeri kadar girdim. Nasıl oy kullanıldığını gördüm. AGİT temsilcilerinin nasıl gözlem yaptıklarını gördüm. Sandık başkanını denetliyorlardı, sandığı denetliyorlardı. Oralardan bir hile görmek çok mümkün değil ama oy sayımı sırasında, oyların taşınması sırasında ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu'nda oyların ilan edilmesi sırasında bence bir manipülasyon olduğu kesin. Çünkü hani benim kişisel anketime hani baktığım zaman o bir haftada Sarkisyan'a oy veren kimse yoktu. Hani bu kadar da tesadüf olamaz. Sarkisyan bu kadar popülaritesini yitirmişken %58 oy alması gerçekten bir şeyler olduğunu düşündürüyor ve muhalefet de buna inanıyor zaten. Bahsettiğin tedirginlik ve sıkıntı İstanbul'da yaşayan, buraya ekonomik sebeplerle göç eden Ermenistanlılarda da söz konusuydu. Arkadaşımız Vartan Estukyan onlar arasında kendi mini anketini düzenlediğinde yine bu Sarkisyan döneminde mecbur oldukları göçte dönüşlerini garanti edebilecek bir yeni koşul çıkmasını mümkün görmemelerinin ifadesi vardı ve yine senin vurguladığın bir yanıyla izinle aranan denge, yani Ermenistan'ın dış siyaset açılımlarının bile Rusya'nın şerhiyle devam etme bölümü bir hayli kararlı, aynı zamanda belki pragmatik, manipülatif bir gerçek lider gerektirecek besbelli. Son not olarak şunu da söyleyeyim. Biliyorsun Ukrayna'da ve Gürcistan'da turuncu devrimler oldu bundan 5-6 yıl kadar önce. Ve bunlar sancılı devrimler oldu. Sonrasında çok hayır getirmedi. Bu iki ülke batıya yakınlaştı ama hem iç muhalefetin, kamuoyunun reaksiyonu hem de Rusya'nın etkisiyle bu devrimler tersine döndü ve daha da sancılı bir takım süreçte neden oldu. Ermenistan'da böyle bir kaygı da var. Yani statükoyu, Sarkisyan'ı veya her kim olursa destekleyen bir durum bu. Halkın bu kaygısının gerçek olduğunu ben gördüm. Yani batılı tarzda bir demokrasi için çalışan sivil toplum kuruluşları ve partiler var. Amerika'ya, Avrupa'ya yakınlaşmak gerektiğini savunan partiler var. Onların yaklaşımları doğru da olabilir ama bu biraz yabancı kalan, halka tam anlatılamayan bir pozisyon olarak kalıyor. İnsanlar o güvenlik kaygısıyla bilmedikleri bir diyelim ki turuncumsu bir devrime maruz kalmaktansa bildikleri Rusya ile devam etmeyi tercih edebiliyorlar. Bu da statükoya güç veren, halkın ayaklanmamasını, halkın daha itirazını yüksek sesle dile getirmemesini sağlayan bir durum. Bence önümüzdeki 5 yıl bu anlamda da o demokratik, batılı anlamda demokratik, liberal, muhafazakar kanadın bir sınavı olacak. Yani kendilerini bir batı uzantısı olarak değil de Ermenistan'ın gerçekten demokratikleşmesini isteyen siyasi aktörler olarak halka anlatıp anlatamayacakları. Ve iç dinamiklerle kritik. Ne kadar bir dil tutturmaları, onları harekete geçirmeleri üzerinden. Çünkü senin de katıldığın bir kaygıydı aslında bu. Hani Ermenistan'ın çok da bir lüksü yok gibi dengeleri alabildiğine de hassas Gürcistan'la ya da Ukrayna'yla kıyaslandığında. Evet, yani Ermenistan'a göre ekonomisi daha büyük, daha gelişmiş görünen, çok da büyük olmasa da Ermenistan'dan daha iyi durumda olan bir Gürcistan ufacık bir fiskeyle nasıl hizaya geldi? Rusya'nın ufacık bir fiskesiyle Ermenistan'ı bu anlamda sarsmak, Ermenistan'ı silkelemek Rusya için çok kolay. Öyle bir darbeyi de gerçekten Ermenistan ne kadar kaldırabilir? Dolayısıyla bu kaygıyı da ben uzaktan baktığımda anlayabiliyorum ama bu işte Ermenistan'a ilişkin denklemin unsurlarından biri, bilinmeyenlerinden biri olarak kalacak ve önümüzdeki süreç bunu gösterecek pekala. Yine bir şarkıyla devam edelim. Karadeniz'i selamlamaya devam ediyoruz. 2005'te kurulan ve Karadeniz'de konuşulan çeşitli dillerde şarkılar söyleyen Marsis grubundan dinleyeceğiz. Lazca bir şarkı, Lazona. Ona na naydana na heyana naydana na heyana ona na naydana na heyana Svapo kire pesko voko hejana Kvinči šostvinu sme jak te hejana Morči svaper gova ahel hejana O na na najda na na hejana Najda na na hejana O na na najda na na hejana Najda na na hejana Čumani ih iz moho kopejana Vatski mercali spaje pejana Pukiri šošvanom džohom sejana Idi capan murom sche pejana O na na najda na na hejana Najda na na hejana O na na najda na na hejana Najda na na hejana zagnet uta oreyana telish gurish nota oreyana lazon ashkhona li oreyana o na na naida na na heyana naida na na Hocalı kasabasını özür dilerim. Bombalamıştı ve orada 400'ü aşkın sivil, içlerinde birkaç düzine askerde olan 400'ü aşkın insan hayatını kaybetmişti ve bu bir katliam olarak kabul ediliyor. Şahsen ben de daha öncesinde bilmediğim bu hikayeyi son birkaç yıl içerisinde öğrendim. Geçen yıl Ağustos'ta bu konuyu bağımsız gazeteci olarak takip eden Thomas DeWall'den faydalanmıştık. Onun tecrübelerini dinlemiştik. Onunla bir röportaj gerçekleştirmiştik. Ve Karabağ Savaşı'nın bu karanlık yüzüne daha yakından vakıf olmuştuk. Ben şahsen Ermeni silahlı kuvvetlerin işlediği ve masum insanların hayatını kaybettiği bu katliamdan dolayı çok büyük üzüntü duyuyorum. Hocalı katliamının Karabağ'da yaşanan ve karşılıklı katliamlar silsilesinin bir parçası olduğunu da pekala biliyoruz. Türkiye'de bu kısmı çok iyi anlatılmıyor. Sadece Ermeniler katillermiş gibi gösteriliyor taraflı bir gözle. Böyle olmadığını biz biliyoruz ama yine de hani bir acının karşısına başka acıyı, bir katliamın karşısına başka bir katliamı koyarak denge sağlamak arayışında değiliz. Azeri ya da Ermeni, Karabağlı, Karabağ'ın içinden, dışından ölen tüm insanların acısını paylaşıyoruz. Hepsine rahmet diliyoruz. En azından birbirimizi anlama çabasında bu katliamların ve acı derslerin önemli rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Sen de geçen yıl Ağustos'a kanı değil canı savunalım hocalı mitinginden sonra böyle bir manşetle, bir başyazıyla katkıda bulunmuştun. Belki senin de söyleyeceğin birkaç şey vardır bu konuda. Bütün düşüncelerine ve duygularına ben de katılıyorum. Zaten bunlar Agos olarak da savunduğumuz en temel ilkeler. Oradaki en büyük endişemiz böylesine büyük bir acının birdenbire bağlamından koparılıp daha büyük sıkıntılara, acılara da yol açabilecek provokasyonlara imkan sağlayan bir zeminde düşmanlık kışkırtıcı, kin nefret kışkırtıcı bir gösteriye dönüşmesinden duyduğumuz acı, üzüntü ve infialdi. Anma dediğimiz şey hepimizi yan yana getirmeli. Biz ortak anmaların çok özlemini duyan bir ülkeyiz. Bu konuda terbiye olabilmemize imkan sağlayan her tür tarih bizim için önemlidir. Yeter ki o tarih daha büyük kin ve nefretlerle sonrasında pişmanlık duyacağımız başka acılara yol açmasın. Hocalı katliamın üzüntüsünü duyarken bir yandan da son haftalarda çokça konuştuğumuz yazar Ekrem Eğlisli ve onun uğradığı tepki baskı sonucunda Azerbaycanlı dostlarımızla da aslında ne kadar yan yana gelebildiğimizi, bu zihniyeti, bu görüşü paylaşan insanlar olarak bir arada durabildiğimizi de görmüş olduk. Bu da bizim açımızdan tabii çok sevindirici. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Agos'un Türk Hava Yolları standlarında yerini almasının mutluluğunu bir kez daha anımsatalım. Müziklerimizi bize sunan, hazırlayan Altu Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunalım. Bir diğer küçük hatırlatmamız, cumartesi günlerimizin neşesi, hafta sonu ekimiz Şapkir, sitede takip edebilirsiniz. Birbirinden kıymetli ve ilginç yazılar sizlerle olacak. Gayda İstanbul'dan bir şarkıyla veda ediyoruz. Kavak'ta turna sesi var. Balkanlardan Trakya'ya ve oradan İstanbul'a uzanan kültürel iklime müzikal izlerini süren bir grup Gayda İstanbul. Onların 2009 tarihli bir albümünden geliyor bir Rumeli türküsü. Haftaya görüşmek üzere.